جس پر اگر الہام کیا جاتا ہے تو وہ حضرت اللہ سے کہتے تھے ہماری دکان نہیں چل رہی ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہمارے گھر چلنے میں کھانے اور پینے کی تنگی ہے، تو ہم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ اور یہ سوال کرتے تھے اور اس میں یہ پوچھتے تھے کہ تمہارے گھر میں کوئی نوجوان لڑکا یا تمہارے گھر میں کوئی نوجوان لڑکی ہے؟ آنے والا آج کے جنتا کے لڑکا بھی جوان ہو گیا، لڑکی بھی نوجوان ہو گئی ہے۔ دکان کی فکر مت کرو، مکان کی فکر مت کرو، رشتے کی فکر مت کرو، تمہارے نوجوان ہو جانے والے لڑکے ہوں اس سے پہلے پہلے کہ وہ جنا کے گناہ میں مبتلا ہو جائے اس کا نکاح کرا دو۔ ادھر تم نکاح کراؤ گے، آنے والی لڑکی کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آنے والی لڑکی تمہارے گھر میں اس کے جب قدم پڑیں گے اس کے قدم سے تمہارے گھر میں پڑنے کے ساتھ نہ معلوم خود کو ہاتھ کے کون سے دروازے کھلنے والے ہیں، برکتوں کے کون سے دروازے کھلنے والے ہیں، مسافروں کے کون سے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کا نکاح کرا اور جس کر کے دروازے کو کھول دو۔ اور یہ بات ایسے ہی صحیح ہے کومن نے مشکا اصل کے تعلیم میں پہلے خطرے میں مشکا اصل کے تعلیم میں سیکنڈ والیوم میں پہلے خطرے کے اوپر میں حمایت ہے علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فلا تضحكوا على الله عورهم المكاتب الذي يريد لنا والناجح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ تین آدمی کی مدد کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آج اگر اس گھوڑے کا کوئی بڑا فوج، کوئی بہت بڑی فیکٹری کا مالک اور کوئی سڑکوں کا مالک کسی غریب کو بلا کر کیا کر کے گھر دینا ہے، آج میں تہاری ہوں، میں تمہارے پیچھے ہوں، تمہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کے خوش ہو جانا ہے، مجھے بنا کے آدمی کا سپورٹ حاصل ہے، مجھے ممبر آف پارلیمنٹ کا سپورٹ حاصل ہے، مجھے صدر مملکت کا سپورٹ حاصل ہے، مجھے وزیر اعظم کا سپورٹ حاصل ہے۔ یہ صدر مملکت کو چھوڑو، وزیر اعظم کو چھوڑو، سڑکوں کے مالک کو چھوڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ تین آدمی کے سپورٹ کرنے کی اور تین آدمی کو مدد کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تین آدمی کی میں مدد کرتا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی وہ تین آدمی کون بنتے ہیں؟ تو آپ نے پہلے نمبر پر فرمایا المکاتب الذی یرید الاداء، اپنی شدید مجبوری کی وجہ سے، اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے اگر وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس سے قرض لیتا ہے اور قرض لینے کے وقت اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ آج تو میں مجبوری کی وجہ سے قرض دے رہا ہوں لیکن جب بھی میرے پاس انتظام ہو جائے گا، انتظام ہونے کے ناطے پر میں قرض کو ادا کر دوں گا، اس نیت کے ساتھ کو آدمی قرض دیتا ہے۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول کر اور زمین کے خزانے کھول کر ایسی نیت والے کی مدد کرتا ہے اور ایسے درد سے اس کا انتظام کرتا ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے قرض دیتا ہے، بائیں ہاتھ سے ادا کر دیتا ہے اور دائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ مسئلہ سارا ہماری نیت کیا ہوتا ہے، ہم لینے کے وقت یہ نیت کرتے ہیں کہ جو میں نے لیا ہے میری دنیا میں دینا ہے یا مرنے کے بعد دینا ہے، اگر یہ نیت ہے تو مدد کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اگر اس نیت کے ساتھ قرض دیتے ہیں کہ بھائی مجھے مرنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دینا ہے، ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مورخین نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ بدر کی نماز کے اندر میں جب انہیں نیزہ مارا گیا، جب انہیں پرچہ مارا گیا اور وہ جب مسجد کے اندر گر گئے اور اس کے بعد اس کو اٹھایا گیا، اٹھانے کے بعد ان کو جب گھر لایا گیا، گھر لانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد فرمایا کہ دیکھو میرا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے جو دودھ پلایا گیا وہ خون کے ساتھ میرے پیٹ میں سے باہر آ گیا ہے، اب میرے زندہ بچنے کی امید نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ جلدی سے وہ کافی نکالو، صحابہ نے کہا کرتی جو میرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے ان کے تکیے کے نیچے سے وہ کافی کو اور وہ نوٹ بک کو نکالا گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا کہ بات سن سنا جلدی سے تلاش کرو اور جلدی سے لوگوں کا کتنا قرض باقی رہ گیا ہے. یہ مرنے سے پہلے پہلے وہ فکر کروا رہے ہیں کہ جب میں دنیا پہ جاؤں تو اس حال کے اندر میں جاؤں کہ ماں کے پیٹ سے نکلا تھا میرے اوپر کسی کا احترام قرض نہیں تھا, قبر کے پیٹ کے اندر میں جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ میرے دن میں کسی کا ایک روپیہ باقی رہ رہنا ہے. جلدی سے تلاش کرو اور گنو میرے دن میں کتنا قرض باقی رہ گیا ہے. حضرت عمر نے مرنے سے پہلے پہلے اپنے قرض کی فکر فرمائی کہ میرے دن میں کتنا قرض باقی رہ گیا ہے. مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے جنازہ لایا جاتا, جب آپ کے سامنے جنازے کو رکھا جاتا تو آپ پہلے کے سوال کر لیتے. پہلا سوال آپ کا یہ ہوتا تھا آدھے یہ دینون کیا یہ مرنے والا آدمی اپنے لیے قرض چھوڑ کر کے گیا ہے, کسی کا مانگتا اپنے دل میں باقی چھوڑ کر کے گیا ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ سرک کا دین کبیرا, اس آدمی نے بہت زیادہ قرض کو چھوڑا ہے, تو اللہ کے نبی فرما کر دے سلو آدھا پاہی میں کون اب محل اللہ اتر سے آدھا آدمی جنالا. آپ فرما دے کہ تم اپنے ساتھی کے اوپر میں نماز پڑھ لو, میں اس آدمی کی جنابے کی نماز نہیں پڑھوں گا. جو مسلمانوں کا پیسہ کھا کر کے مرتا ہے, جو مسلمانوں کے قرض کو چھوڑ کر کے مرتا ہے, ورنہ ہے کہ میں ان کی نماز نہیں پڑھتا ہوں. لیکن وہ لوگ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے, وہ صحابہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھے. اب وہ خزانہ رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھ دیجیے. اما دینہ فعلیہ, جہاں تک اس کے ذہن کا تعلق ہے اور جہاں تک اس کے قرضے کا تعلق ہے, یہ سارا کا سارا قرضہ ابو قتادہ اپنے ذمے لیتا ہے, اپنے سر پر لیتا ہے. میں اس کو اپنی طرف سے ادا کروں گا. یہ میں بتا رہا ہوں یہ قرض کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. لیکن شریعت نے دونوں باتیں بتائی, علماء نے یہ مسئلہ بھی کہا ہے, مفتیان کرام نے یہ مسئلہ بھی کہا ہے کہ نفلی صدقہ سے زیادہ ثواب, اللہ کے راستے میں نفلی صدقہ دینے سے زیادہ ثواب کسی مسلمان کو قرض دینے کا ثواب ہے. اور علماء نے اسرار شریعت کے لکھنے والوں نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ نفلی صدقہ دے کر صاحب سے ہمارے پاس سست بنا رہے وہ کام چور بن جائے گا, پر شرط دے کر کے پاس کا گنا کر چھوڑ دیا کہ حیران روزی کے کمانے والا بن جائے گا. آج یہ قرض دے رہا ہے تو اتنا کمائے گا کہ اس کا دینے والا بن جائے گا. اور پتا ہے کہ اگر آپ نے 1000 روپئے قرض کیے ہیں, یہ 1000 کے بدلے میں روزانہ نفل صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. جہاں آپ نے یہ فضیلت بیان فرمائی, بات لینے والے کے مطابق فرمایا, تو پہلے آدمی بیان فرمایا کہ سنا تو الحق تعالی الله امره المقاتل الذي يريد لنا, اور پھر نمبر پر فرمایا والناجح الذي يريد العفا, والناجح الذي يريد العفا, والناجح الذي يريد العفا. میرے بھائی وہ حدیث کا فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله, ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. ابھی ہمارے سامنے عمل ہونے والا ہے, یہ نکاح کا عمل ہے. ہمارے کتنے لوگ جوان نکاح کر لے رہے ہیں لیکن تمہیں پتا ہی نہیں کہ نکاح کیوں کیا جاتا ہے. فضل مولانا مسیون نہ خان صاحب جلال آبادی 1992 کا جلال آباد میں انہوں نے نکاح کے اوپر فرمایا, حضرت سے پوچھا گیا کہ نکاح کرنے والے نوجوان کو کیا نیت کرنا چاہیے, نکاح کرنے والے نوجوان کے نکاح سے کیا نیت ہونا چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ نکاح کرنے والے آدمی کو دو نیت کرنا ہے, ایک نیت تو یہ کرنا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو ادا کرتا, اور نکاح ایک ایسی سنت ہے جس کا جتنے سارے میں روایت ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اربعون من سنن المرسلین النکاح والتعدد والسواک والحیاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتیں ایسی ہیں آدم علیہ السلام و سلام سے لے کر نبی آخر الزمان تک تمام کے تمام نبیوں کی سنت رہی ہے. وہ کون سی چار باتیں ہیں جو تمام کے تمام نبیوں کی سنت رہی ہے؟ النکاح نکاح کا ہونا, بچوں کو مسواک کا کرنا, بچہ کو ادھر کا استعمال کرنا, بھی معاف فرمائے، ہر کو بھی معاف فرمائے۔ نوجوانوں نے حیا کو طلاق دے دی، ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ایسی بھی حیا نکل گئی، پردوں کو نکال دیا گیا، حیا کو ختم کر دیا گیا، بے شرمی کو عام کر دیا گیا۔ اور دوسرا مطلب، دوسرا نقطہ نکاح کرنے کا یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں، قرآن مجید میں یہ آیت تین مرتبہ آئی ہے، 12 سے بارے سے یہ مضمون آیا ہے، 18 سے بارے سے یہ مضمون آیا ہے، سورہ معارف کے پہلے رقم میں یہ مضمون آیا ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ نکاح کرنے کا مقصد یہ ہے اور نکاح کرنے کی نیت یہ ہے کہ میری شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے اور میری شرم گاہ کی حفاظت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت کر لو اور شرم گاہ کی حفاظت کر لو۔ اگر یہ دونوں چیزوں کی حفاظت اگر آپ نے کر لی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں اضمن لہو الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، جب نکاح کا رواج ختم ہوتا ہے اور فخر کی بنیاد پر جب نکاح کو نہیں کیا جاتا ہے تو پھر نکاح کا رواج ختم ہوتا ہے اور سماج کے اندر میں زنا عام ہو جاتا ہے، سوسائٹی کے اندر میں زنا پھیل جاتا ہے۔ اسے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ اس بات کی فکر کریں کہ اپنے نوجوانوں کا نکاح کرانا ہے۔ نکاح جتنے ساری کی حمایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کلھا متاع فحیث متاع الدنیا المرأة الصالحة، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع، یہ تمام کی تمام نفع اٹھانے کی چیز ہے، فحیث متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور دنیا کے سامان میں سے بہترین سامان جو ہے المرأة الصالحة نیک عورت ہے۔ الحدیث یفسر ما لہو معنا، القرآن یفسر ما لہو معنا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، یہ سب اونا کے اوپر میں یہ روایت ہے جس میں آپ نے بتایا کہ المرأة الصالحة دو سفے کے بعد ابو امامہ کی دوسری روایت ہے، اس میں ماجہ کے حوالے سے کوئی روایت ہے، اس میں ماجہ کی روایت سے ابو امامہ فرماتے ہیں مستفاد المؤمن بعد تقوى اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کے حاصل ہو جانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد اور محمد رسول اللہ کے پڑھنے کے بعد، اگر دنیا کے اندر میں کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی جو نعمت ہے المرأة الصالحة، وہ ایمان والے کے نکاح میں لے عورت کا مل جانا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا المرأة الصالحة نے عورت کس کو کہتے ہیں، المرأة الصالحة اس کی تعریف کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آرہا اطاعتہ وان نزل الیہا سترہ وان اقتمع علیہا ابرمہ وان غاب عنہا نتعرف فی نفسہا ومالہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة الصالحة نیک عورت کس کو کہتے ہیں، نیک عورت کا معنی یہ ہے ان امرہا اطاعتہ، اگر اس کا شوہر، اگر اس کا مردہ اسے کسی بات کے متعلق حکم کرتا ہے اطاعتہ تو وہ اطاعت و فرما بردانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، وہی نظر گئی ہاں سرزم ہو اور یہ مرد اگر اس کی جانب دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کی بیوی فوراً اس کو خوش کر دیتی ہے، اور آگے فرمایا گیا اگر سب ہو، اگر یہ اللہ کا بندہ کسی بات کے متعلق قسم کھا لیتا ہے، یہ اللہ کی بندی اس سے کہتی ہے کہ آپ اپنی قسم کے پورا کرنے میں اکیلے نہیں ہے بلکہ آپ کی قسم کے پورا کرنے میں آپ کا تعاون کروں گی، میں آپ کے بدل آئے گی کیا کروں گی۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر میں فرمایا یہ نکاح کرنے والا مرد چاہے وہ دبئی چلا جائے، چاہے وہ کویت چلا جائے، چاہے وہ سعودی عرب چلا جائے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ چلا جائے، چاہے وہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں چلا جائے، 7 کے لیے اللہ کے راستے میں چلا جائے، لیکن اپنے شوہر کے اپنے گھر سے خارج ہو جانے کے بعد شوہر کے مکان کے آنے میں بیٹھ کر اپنے ذات کے متعلق کی خیالت نہیں کرتی اور شوہر کے مال کے آنے میں خیالت نہیں کرتی، اور کوئی یہ کہتی ہے کہ جیسے شوہر کی موجودگی میں نے امانت داری کے ساتھ اگر شوہر 15 سال کے بعد واپس آتا ہے یہ اللہ کی بندی مکان کی چار زمانے میں سے کبھی نکلنے کا نام نہیں دیتے ہیں, یہ چار باتیں اس میں پائی جائیں. آپ نے فرمایا عظمت اور صالحہ, اس کا نام رکھا جاتا ہے عظمت صالحہ. مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے, ابھی وقت کم پڑ رہا ہے مضمون کو پورا کرنے کے لیے, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے. میرے عزیز, میرے آنکھوں کی سنگت اور میرے جگر کے ٹکڑے مفتی عمیر صاحب, جن کا اس وقت نکاح ہو رہا ہے اور جن کے مقدر کے اندر میں جو لڑکی آ رہی ہیں, میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ولی خود ترتیبن بہار استفا کے پر پا امید ہے کہ وہ یہ چار صفات کے ساتھ منتخب ہوگی. علماء نے لکھا ہے سمائے, یہ جتنے نام جو رکھے جاتے ہیں نا, یہ نام ہماری طرف سے نہیں ہے, ہم تو ظاہری سبب مانتے ہیں, باقی یہ نام جو ہے سب جگہ سمائے وہ آسمان سے اترتے ہیں. اور اگر فرمایا کرتے ہیں صرف مسلم لمبی کو ان کے اس میں ہی مسلمان کو اپنے نام کا حصہ ملا کرتا ہے. ہمارے مفتی امید کی ہونے والی جو منگو آ رہا ہے اس کا نام ہے شائستہ, یہ فارسی کا لفظ ہے, اور شائستہ کے معنی آتے ہیں با ادب ہونا, وہ رسپیکٹ ہونا, جس میں بہت زیادہ ادب پایا جائے, بہت زیادہ احترام پایا جائے, اس کا نام رکھا جاتا ہے شائستہ. ہم اللہ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ یہ نام ہے, اللہ کرے کہ یہ اسم باسمہ بن جائے, اور جو نام کا جو ترجمہ ہے اللہ کرے کہ وہ ترجمے کے جتنے بھی استفاد ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرمائے, اور ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے, اور ہونے والے نکاح کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی خیر مقدر فرمائے, اور شروع فتن سے اس کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ معاشرے کے اندر میں نکاح کا رواج ہو, اور بے حیائی جو پھیل گئی ہے, اور یہ بے شرمی جو پھیل گئی ہے, اور بے حجابی جو پھیل گئی ہے, یہ بے شرمی کو اور بے حجابی کو ہمارے معاشرے کے اندر میں سے ختم کرا. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ چار چیزوں میں سادگی لے آؤ, چار چیزوں میں سادگی لانے کی ضرورت ہے. ابھی وقت نہیں ہے ورنہ اس کی تفصیل میں کرتا ہوں. چار چیزوں میں سادگی لے آؤ. نمبر ایک تعمیرات, تعمیرات کے اندر میں سادگی, تین سادے مکان بنا, 25 لاکھ کا ایک مکان بناؤ, اس سے بہتر ہی ہوگا کہ 10 مکان بناؤ, ایک اپنے لیے بناؤ اور 10 مکان غریبوں کے لیے بناؤ. پہلے نمبر پر فرمایا تعمیرات کے اندر میں, دوسرے نمبر کے اندر میں کہتا ہوں قطعی مار, قطعی مار کے معنی آتے ہیں نکاح کی رسم, مگنی کی رسم, خطنا کی رسم, یہ رسم, وہ رسم, بدانی رسم, اللہ کے بعد سے معاش کے نظر رسموں کو ختم کر, تقلی بات کو ختم کرو. یہ دو باتیں ہو گئی, تعمیرات ہو گئی, تقلی بات ہو گئی. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں کہتا ہوں ملموسات, بہت کہتے میری بات کی اختیار کرو. ایک ایک عورت کے لیے نکال کے موقع پر 25,000 کا جوڑا, 30,000 کا جوڑا, 40,000 کا جوڑا, وہ پہنچنا اور وہ سماج اور وہ سوسائٹی, جن سوسائٹی کے اندر میں ماؤں کی چھاتیوں میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے وہ دودھ خشک ہو گیا ہو, اس معاشرے میں کہاں جواز ہو سکتا ہے کہ دلہن کے لیے 40,000 کا دودھ خریدا جائے اور 50,000 کا دودھ خریدا جائے. یہاں چھاتی میں دودھ خشک ہو گیا ہے اور یہاں 50,000 کا دودھ خریدا جا رہا ہے, مجھے بتاؤ یہ معاشرے کے اندر میں اس کا جواز کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ارے اللہ کے نبی چاہتے تو حضرت فاطمہ کے لیے اپنے سر سے لے کر کے پھیل کر بولنے کا خود بنا لیتے, فضل کا خود بنا لیتے, ڈائمنڈ کا خود بنا لیتے, اس لیے کہ آپ کو کہاں گیا تھا کہ آپ کو حکم دے دو ابھی یہ تمہارے لیے, اور ہم اس قوم کو بول یہ پتھر کے اندر میں سے تمہارے لیے بول بن جائے گا. آپ حضرت فاطمہ کے لیے بولنے کا خود بنا سکتے تھے, ڈائمنڈ کا خود بنا سکتے تھے, جینے کا خود بنا سکتے تھے, سرمن کا بنا سکتے تھے, لیکن نہیں, آپ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا انتظام نہیں کیا. یہ امت کو بتانے کے لیے کہ جنت کی عورتوں کی سرکار کا نکاح جو ہے ایسی حالت میں ہو رہا ہے جی سکون اس وطن ان راجیوں نے سیر تاکہ قیامت تک آنے والی جو میری امت ہے اس کے لیے نمونہ بن جائے. یہ تین باتیں میں نے ذکر کر دی, تعمیرات کے اندر میں, تقریبات کے اندر میں, ملکوسات کے اندر میں, اور چوتھے آئٹم اور تین آئٹم ٹین ورائٹیز کوئی کی ورائٹیز یہ ساری ورائٹیز کی ہمیں کیا ضرورت ہے. حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں تین کام کبھی نہیں کیے اور وہی تین کاموں کا نتیجہ ہے کیا علم کا سمندر اور علم کے دروازے جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کھول دیے. پہلی بار حضرت خان جی فرمایا کرتے ہیں کہ میرے اوپر میں حضرت کا اتنا قرضہ ہے, میرے اوپر میں حضرت کا اتنا قرضہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر میں اللہ کی جانب سے کبھی نام صاف نہیں کیا اور میں نے کبھی اللہ کی جانب تھوکا ہے. ہمارے آپ اس کا اتنا اہتمام کرتے ہیں, وہ تھوکنے کے بعد میں نہیں دیکھتے ہیں کہ کہیں میرا تھوک اللہ کی جانب سے چلا جائے, اللہ کی جانب کبھی انہوں نے تھوکا نہیں. اور دوسرے نمبر کے اوپر بنایا کہ میرا آتا میری نادی میری شریف جس کو لے کر کے میں چلتا ہوں اس نادی کے ذریعے اس عطا کے ذریعے میں نے کبھی قبلے کی جانب کی اشارہ نہیں کیا, اس لیے کہ نیچے کے حصے میں مٹی لگی ہوئی ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس لکڑی کے اس کنارے کے ذریعے سے قبلہ کی جانب اشارہ کروں کہ جس کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہو. اور تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ اگر چاول کا ایک دانا اور روٹی کا ایک ٹکڑا اگر زمین کے اوپر میں گرا ہوا ہوتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ شریف و من ضرور میرے بدن میں راستہ جاری ہو جاتا ہے, میرے بدن میں کب کبھی جاری ہو جاتی ہے کہ آج یہ رشتہ کا ٹکڑا جس کے کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اس کو آج پیروں کے نیچے ڈھونا جاتا ہے. میں یہاں کا نہیں کہتا, مجھے اللہ نے دنیا کے ملکوں میں سفر کا استعمال کیا ہے. میں نے امریکہ میں یہ بات کہی, لندن میں یہ بات کہی, کینیڈا میں یہ بات کہی, موزمبیق میں کہی, لوسانے کی مجلس میں بھی یہ بات میں نے کہی, ابھی بھی میرے سفر کے اندر ہے مجازی میں بھی یہ بات میں نے کہی, جہاں جہاں میں جا رہا ہوا اس لیے کہ کھانے کے معاملے پر کتنا کھانا پکایا جاتا ہے کتنا کھانا پکایا جاتا ہے اور جب کھانے سے پانی ہو جاتے ہیں کھانا جب بچ جاتا ہے اس کو دکن کے حوالے یعنی کچرا پیٹی میں ڈال دیا جاتا ہے, کچرا پیٹی میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے. اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرو ورنہ وہ خدا جو آج تمہیں دینے پر قادر ہے وہ تمہارے ماتے دینے پر بھی قادر ہے. اسے چار باتوں میں تناز اختیار کر لو, تعمیرات میں تقریبات میں ملبوسات کے اندر میں اور معقولات میں, اگر یہ چار باتوں کے اندر میں تناز آ جائے گی معاشرے کے اندر میں سے حیات دوبارہ واپس آ جائے گا, شرم آ جائے, بے حیائی ختم ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اس کا اہتمام نہ کیا تو پھر میرے بھائیوں خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. اور یہ نوجوان لڑکیوں کا کیا ہوگا اور نوجوان لڑکوں کا کیا ہونا اس کے بارے میں ہم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, کیونکہ یہ نکاح کی مجلس میں مجھے 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا لیکن میں نے سوچا جب یہ جمع احباب دردی دل کہلے دل سے باتیں دل سے دوستا بہتر ہے اس لیے میں نے یہ دل باتیں اس لیے کنٹرول دینا ہے. اس لیے کہ آپ بتائیں آپ 2 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں, میں 10,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں, 10,000 کلومیٹر کا, اور کوئی مقصد نہیں, میرا کوئی کام نہیں تھا کہ مجھے اپنے گھر سے کام ہے, اپنے بھائیوں سے بہنوں سے ملنا ہے, میرا کوئی کام نہیں تھا, صرف یہ کام تھا کہ میرے گھر کا دوسرا سفر سوار ہے, یہاں پہ مجھے دوسرا سفر بھی کرنا ہے. لیکن مار اس لیے کہ ان کی اور ہماری نسبت باپ اور بیٹے کی ہے, اور مفتی عمر سے مجھے کہا آپ کو آنا ہے, یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن میں تحریر سے نعمت کے طور پر کہتا ہوں, انہوں نے میری کو خدمت نہیں کی ہے لیکن اللہ کے احکام ہے. آپ سال تک میں نے اپنے ہاتھ سے گاڑی بنا کر تم بتائیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جن کے کھانے کے برتن کو میں نے دھوئے ہیں, جن کے کھانے کے برتن کو میں نے دھوئے ہیں, اپنے ہاتھ سے گاڑی کو گھر پہ چھوڑ دیا ہے, اپنے ہاتھ سے میں ان کو کھانا گھر کر کے کھلا رہا تھا. امتحان کے وقت وہ رات کو 11 بجے آتے تھے میرے یہاں, جبکہ سب سو جاتے ہنیا بھی سو جاتی, اور وہ کہتے کہ میں تکرار کر کے آیا اور سب شوق یہاں کھانے کی دکان بند ہو گئی ہے اور مجھے بھوک لگی ہے, تو میں رات کو 11 بجے اٹھا تھا کہ بیٹے آ جاؤ میں تمہیں کھانا گھر کر کے کچھ کھلا تھا, لیکن میں نے جو کچھ کیا آگے مجھے تھا اللہ کے لیے کیا, لیکن مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ میرا اگر اور کوئی شادی سے نہ بھی ہوتا اگر یہی ایک ہوتے تو آپ ان شاء اللہ میری باتوں کے لیے کافی ہوگا, میری نجات کے لیے کافی ہوگا. ابھی غزہ کا اقبال کے لیے سلطانہ نے جلسہ ہو گیا, سلطانہ نے جلسہ ہو جانے کے بعد میں مفتی تقی صاحب کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھا تھا, مفتی تقی صاحب کو پاکستان میں تشریف لائے تو مفتی صاحب نے کہ مجھے حضرت آپ کی عمر کتنی ہے, پھر مفتی صاحب نے فرمایا, ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں 17 سال کی عمر میں فارغ ہو گیا تھا. تو میں نے فوراً موقع کو غنیمت سمجھ کر کے کہا کہ حضرت اللہ کا احسان ہے, اللہ نے آپ کو بھی یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ کی 17 سال کی عمر میں فارغ ہو گئے. میرے کی ایک عزیز شاگرد ہیں مفتی ہوئے, الحمد للہ انہوں نے بھی دار الفکر جہاں ہے 17 سال کی عمر میں پڑھا کر حاصل اور 3 سال میں حصہ کا خود سے پورا کر لیا. تو یہ نسبت ہے اللہ کی ذات سے, اس بات کی قبولیت کا وقت ہے جو نام اللہ نے مفتی تقی صاحب سے لیا. اگر اللہ مفتی ہوئے سے بھی لے لیں تو مارا عزیز تو اللہ کی ذات سے یہ کوئی بات فائدہ نہیں ہے. اور میرے بھائی ایک بات اور بھی کرنا ہوں, مجھے کرنا نہیں چاہیے, مجھے اس کی اجازت بھی نہیں ہے اور مجھے منع بھی کیا ہے کہ یہ بات نہ بیان کی جائے, یہ بات نہیں کہنی چاہیے, لیکن بھائی جو زبان سے آ جاتی ہے تو کیسے ہو سکتا ہوں. یہ مفتی عروج صاحب کو مفتی بنا بھی کہنا ہے, میں نے تو تربیت کا حق ادا کیا ہے, لیکن جان اور مال کی جو قربانی جو کی ہے تو یہ ہمارے عبد الرحیم بھائی, مجھے یہ بات نہیں کہنا چاہیے. یہ ان کا ایک راز ہے, اس کا راز ہے. وہ ہر سال پورے سال کا جتنا ان کا خرچہ ہوتا تھا, پورے سال کا جتنا خرچہ ہوتا تھا وہ بن ہاتھ سے مجھے دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ مولانا آپ جانے یہ رقم جانے اور وہ جانے, یہ 10 سال چیز کا ماحول ہے. مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن مجھے موقع ہے تو ان کے عالم بننے میں اور مفتی بننے میں جہاں ان کے اساتذہ کا اور جہاں ان کے والد کے محترم کا حصہ ہے, اس سے کئی گنا زیادہ حصہ جو ہے وہی ہمارے عبد الرحیم بھائی کا 10 سال پھر ان کو جان کہا. میرے بھائیوں اور ہمارے بہت تحقیق نے لکھا ہے کہ امام زید العابدین کا جب انتقال ہوا ہے تو امام زید العابدین کے انتقال کے بعد نانی کی فائدہ کا انتقال ہوا ہجری کے اعتبار سے. ابھی میں بات کو ختم کرتا ہوں, میرا یہی مسئلہ ہے کہ میں ہر جگہ لے کر کے بات ختم کرتا ہوں لیکن بات ختم ہی نہیں ہوتی. امام زید العابدین کے مطابق لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور اس کے انتقال کے بعد جب ان کو حسن دینے کے لیے تختے کے اوپر میں لایا گیا, ارے ان کو تختے کے اوپر میں لایا گیا اور ان کے کوٹے کو صدر کے ذریعے اور پیسے کے ذریعے سے جب کاٹا گیا اور کاٹنے کے ساتھ جب ان کا وہ کوٹا نکالا گیا ان کو حسن دینے کے لیے, تو حسن دینے والوں نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ آف شولڈر اور لیفٹ سائڈ آف شولڈر حضرت امام زین العابدین کا اسلامی طرف کا جو کندھا ہے اور بائیں طرف کا جو کندھا ہے یہ دونوں کے دونوں کندھے جو ہیں اس کے انہوں نے کالے کالے جانچ پڑے ہوئے تھے, کالے کالے نشان پڑے ہوئے تھے. تو حسن پہلے والے کو رحم آ گیا کہ ان کے بدن کے اوپر میں یہ کالے کالے نشان اور یہ کالے کالے دھبے اور یہ کالے کالے جانچ کیسے پڑے ہوئے ہیں, لیکن اب کس کو پوچھنے کے لیے جائیں. انہوں نے حسن دے دیا, حسن دینے کے بعد ان کو کفن پہنایا, کفن پہنانے کے بعد جب آپ ان کی تجہیز کی ہو گئی اور تقسیم کی ہو گئی اور تقسیم کی ہو گئی, یہ اکثر کہنے والے ان کے گھر آئے اور ان کی اہلیہ سے کہا کہ ایک بات ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں, یہ بیان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہم کو فکر ہے, اس لیے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے شوہر امام زید العابدین میرے بھائی کو پتہ نہیں ہے اور ہمارے لیے ان کا نقد نہیں ہے. زید العابدین جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے نماز پڑھنے کے دوران مسجد کی چھت گر جایا کرتی تھی, لیکن میں پتا بھی نہیں کرتا تھا کہ مسجد کی دیوار اتنی ہے, گری ہے, ان خوشوں کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے. ان کی اہلیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو ان کے بدن کے اوپر میں جو کالے کالے نشان پڑے ہیں یہ کالے نشان کہاں سے ہیں, تو ان کی اہلیہ نے کہا میرے شوہر نے مجھے امانت کے طور پر یہ بات کہی تھی, انہوں نے منع کیا تھا کہ بتانا نہیں چاہیے لیکن اللہ کے دوسرے بندوں کو فائدہ ہوتا ہے اب ان کا انتقال ہو گیا اس لیے میں بتلا رہی ہوں. اور پھر انہوں نے فرمایا مدینہ منورا کے اندر میں 100 بیوہ عورتیں ہیں اور یہ 100 بیوہ عورتوں کی گروپ کری ان کے کھانے کا پینے کا پہننے کا ان کے لیے آئل ہے شوگر ہے دودھ کی ہے رائس ہے چاول ہے آٹا ہے. میرے شوہر امام زین العابدین حجیت کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو 3 بجے اٹھتے تھے، پہلے تحجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر اپنے گودام میں جاتے تھے اور 30 کلو کا ایک پارسل بناتے تھے، 20 کلو کے 2 پارسل بناتے تھے، ایک پارسل یہ کندھے پر رکھتے تھے، ایک پارسل یہ کندھے پر رکھتے تھے، اور رات کو 4 بجے مدینہ میں جاتے تھے، اور جہاں بیوہ عورت کا مکان ہے، بیوہ عورت کے مکان پر جا کر کے وہ پارسل چھوڑ دے، لاک کیا اور باہر سے کہتے تھے کہ باہر آؤ اور تمہاری امانت دے گا، کس طریقے سے مدینہ میں 100 عورتیں تھی، یہ 100 عورتوں کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام ہے وہ امام زید قاضی جی نے اپنی طرف سے کیا، اور یہ پارسل ان کے کھانے کی وجہ سے ان کے کندھے کے اوپر یہ کالے نشان کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے عبد الرحیم بھائی جب 12 بجے میری کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا پیر کھول کر کے مجھے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم فلاں جگہ مسجد کے لیے وزٹ کے لیے جا رہے تھے، فلاں جگہ مکتب میں اسلام رضا کو تنخواہ دینے کے لیے جا رہے تھے، وہاں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں میرا پیر فریکچر ہوا، اور پیر کے فریکچر ہونے کی وجہ سے وہ نشان جو ہے وہ یہ نشان میرے پیر پر باقی رہ گیا، میں نے اس مجلس میں تو نہیں سنایا، مجھے انہوں نے یہ بات سنائی تو مجھے اللہ میں اتنے چوکی کی تعداد یاد آ گئی کہ حضرت آواز ابھی اللہ تعالیٰ نو ایک کل نبی کے حوالی وہ حوالی دبئی جتنے عوام فرمایا کہ ہر نبی کا ایک مغلی طور سے ہوتا ہے، میرا اگر میں مغلی طور سے ہے تو حضرت زبیر ابن عوام ہے، تو حضرت زبیر ابن عوام نے کہا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں میرے بدن کے اندر میں تیر کا نشان نہ لگا، بلکہ یہاں تک انہوں نے فرمایا انہوں نے فرمایا کہ میرے بدن کا جو پرائیویٹ حصہ ہے، میرے بدن کا جو شرم کا جو ہے یہاں بھی مجھے تیر لگا ہے، یہ حضرت زبیر ابن عوام نے فرمایا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے عبد الرحیم بھائی کو کہ آپ کو اللہ نے زبیر ابن عوام کے ساتھ شاپ دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین سے جو کام لیا تھا آج وہ کام اللہ تعالیٰ ہمارے عبد الرحیم بھائی سے لے رہے ہیں، یہ 4 مکان یہاں جو بنے ہیں اب یہ یتیموں کو دیے جائیں گے، سیواؤں کو دیے جائیں گے، مشکار چھوٹے خانے میں عبادت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو یتیم بچے کو بنا لو، اور یتیم بچے کو بنانے کے بعد جن پر اس کے سر کے اوپر میں محبت کا ہاتھ رکھ دو، اگر جن پر تم نے محبت کا ہاتھ رکھ دیا جہاں تک تمہارا ہاتھ گیا ہے اور تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ رہے ہیں اللہ ان بالوں کے برابر اس کو میری عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں گمان تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح کہ یتیم کے سر کے اوپر میں جب ہاتھ رکھنے کا اتنا سوال ہے تو یتیم کے لیے مکان بنانے کا کتنا سوال ہوگا، یتیم کے لیے اور بیوا کے لیے مکان بنانے کا کتنا سوال ہوگا، اور یہ آپ کے گزرا کی بات نہیں ہے، ایسے 4 مکان آسام میں چلے جاؤ، ہریانہ میں چلے جاؤ، مدھیہ پردیش میں چلے جاؤ، سب میں چلے جاؤ، اور چھوڑو گجرات کی اور ہندوستان کی بات، نسخہ کا کے لوکیشنوں میں چلے جاؤ، ان کی ثقافت جو ہے وہ 4 دہائی عالم میں پھیلی ہوئی ہے۔ فرض کرنے کے موقع کے اوپر میں کہا تھا کہ قریب کا رہنے والا اور قریب کا رہنے والا امام زین العابدین کی ثقافت سے معروف نہیں ہے، میں ان کو یہ کہوں گا آتی کا رہنے والا، کھاکی کا رہنے والا، پانی پر رہنے والا، مٹی میں رہنے والا، اللہ کا احسان ہے ہمارے عبد الرحیم بھائی اس ثقافت سے محروم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ثقافت قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جن اسباب کی ان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ اسباب اور مہیا فرمائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے میرے دوستوں کہ یہ باتیں زبان پر لائی جائیں، لیکن یہ امانت تھی میرے پاس، ممکن ہے کہ دوسروں کے لیے بھی سبق ہو جائے، اس سے میں نے یہ چند باتیں عرض کر دی۔ مولانا یعقوب صاحب نے کہا تھا کہ 15 منٹ لیکن میں آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ للچائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جیسے افطار کے وقت روزہ رکھنے والے کو افطار کا انتظار ہے، اسی طریقے سے آپ میری باتوں کی طرف متوجہ ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ حدیث لذیذ کو سراستر کرتے ہیں، بات کہنے میں مزہ تھا تو میں نے اور اس کو لذیذ کر لیا، اچھی اگر چاکلیٹ ہوتی ہے تو آج کی دیر تک اس کو منہ میں رکھتا ہے، اگر اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا ہے اور سب کو اس پر نکال کر کے پھینک دیتا ہے، اس لیے میں نے چند لمحات چند منٹ زیادہ دے لیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہونے والے نکاح کو مبارک فرمائے. اب ان شاء اللہ نکاح ہوگا اور نکاح کے بعد مفتی ہوں اسلام گھسواں اور نماز پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ آگے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں نکاح کو بھی قبول فرمائے, مسجد کی تعمیر کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اس میں جتنے لوگوں نے جس طریقے کا بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مشکات کے سامنے میں روایت ہے جس میں یہ فرما رہ گیا کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ان سات آدمیوں میں سے ایک آدمی فرمایا رجل القلب کو وہ معلوم کو مل مچے کہ وہ آدمی کے جس کا دل اللہ کے گھر کے ساتھ لگا ہوا ہو اس کو بھی اللہ قیام کے لیے اپنے دائرے میں جگہ عطا کریں گے. وہاں سارے ہند سے شریف کی تشریح ہے. وہ تشریح کے اندر کئی باتیں لکھی ہیں, اس میں ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ ان کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ کر کے نکلتا ہے تو اس سے یہ فکر ہوتی ہے کہ اگر میں نے بہت سی پڑھ لی تو کہیں گے اثر کی نماز زیادہ ہو جائے. مجھے اثر کی نماز کو اثر کے وقت میں پڑھنا ہے, ایک معنی یہ ہے صحیح اپنی جگہ. اور دوسرا معنی بعض محدثین نے فرمایا کہ کل وہ معلق ان کی مسجد کا معنی یہ ہے کہ اسے مسجد کے لیے کام کے متعلق فکر ہے کہ فلانی مسجد میں ونڈو ہے کہ نہیں, فلانی مسجد میں دروازہ ہے کہ نہیں, فلانی مسجد میں پنکھا ہے کہ نہیں, فلانی مسجد میں لائٹ کا انتظام ہے کہ نہیں, مسلح کا انتظام ہے کہ نہیں. جو ان بجوں کو لے کر کے چلتا ہے فرمایا کہ یہ بھی مسجد کا مثال ہے. اور اللہ تعالیٰ مبارک پالتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے مولانا یعقوب صاحب پنجابی کو کہ انہیں ایک مسجد کے متعلق معلوم ہے کہ میوار کی کون سی مسجد میں پنکھا نہیں ہے اور میوار کی کون سی مسجد میں چٹان نہیں ہے اور یوپی کی کون سی مسجد میں ممبر نہیں ہے اور یوپی کی کون سی مسجد کے اندر لائٹ نہیں ہے. انہیں ایک ایک چیز کی فکر ہے اور وہ سارا کا سارا رپورٹ پھر اصل رحیم بھائی کو پہنچاتے ہیں اور پھر آگے کا انجام چلتا ہے. تو بھائی یہ بھی ہمیں انسان پارٹی کے قادم ہیں. آج وہ اس سارے میں رہتے ہیں اللہ کے ساتھ سے امید کے قیام کے میدان میں وہ اللہ کے شرارت کے سارے میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری انسان شاہ کو بہت فرمایا میرے لیے بھی نام سے ثابت فرمائے آپ کے روپ سے ثابت فرمائے. باپ دعوانا الحمدللہ.